Więcej na stronie polskieradiodzieciom.pl. Kampania realizowana we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Grill elektryczny Tefal OptiGrill Plus XL za 749 zł. Taniej o 30 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 779 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 23 dzień listopada. Jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Trzy komisje śledcze powinny rozpocząć pracę jeszcze w tym roku, zapowiada to marszałek Sejmu. Szef rządu prosi tymczasem marszałka o spotkanie i rozmowę na temat ustaw, które zmniejszają koszty życia. Pierwsi zakładnicy pojmani przez Hamas mają być uwolnieni jutro po południu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że trzy komisje śledcze powinny rozpocząć pracę jeszcze w tym roku. Wczoraj Koalicja Obywatelska skierowała do marszałka Izby projektu uchwał w sprawie powołania sejmowych komisji śledczych, które mają wyjaśnić trzy sprawy, tak zwaną aferę wizową, kwestię ewentualnej inwigilacji przez służby przy wykorzystaniu systemu Pegasus oraz sprawę wyborów kopertowych. Marszałek Szymon Hołownia przekazał w trakcie briefingu prasowego, że prace nad powołaniem wszystkich tych trzech komisji śledczych powinny rozpocząć się we wtorek po południu. Te trzy projekty uchwał chciałbym, żeby miały swoje pierwsze czytanie właśnie tego dnia. Przygotowaliśmy razem z Kancelarią Sejmu dość dużo czasu na dyskusję, natomiast uważamy, że ta dyskusja się musi odbyć. Powołanie tych komisji musi zostać przez Sejm rozpatrzone. Posłowie muszą zdecydować o tym, czy Polacy w tych bulwersujących sprawach wreszcie dostaną rzetelne, przejrzane przez parlament informacje, czy nadal będziemy się domyślać, opierać się na plotkach, przeciekach. Składy osobowe komisji śledczych mają być przedstawione na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Według projektów Koalicji Obywatelskiej w skład każdej z trzech komisji ma wejść po 11 posłów. Premier Mateusz Morawiecki apeluje do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o zajęcie się przez Izbę trzema projektami ustaw. Chodzi o przedłużenie wakacji kredytowych, zamrożenie cen energii, przedłużenie zerowego VAT-u na żywność. Działajmy wspólnie.